reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Pożar hurtowni zniczy w Tarnowie opanowany, z ogniem walczyło 200 strażaków. Pieniądze z KPO dla 1600 projektów kulturalnych to drugi nabór do programu. W aptekach są już szczepionki przeciw grypie na nadchodzący sezon epidemiczny. Jedna osoba została poszkodowana w pożarze hurtowni i zakładu produkcyjnego zniczy w Tarnowie. Straż pożarna przekazała, że pogotowie zabrało na obserwację do szpitala właściciela zakładu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ma niegroźne oparzenia. Strażacy dogaszają już budynki. Przez 3 godziny z ogniem walczyło ponad 200 strażaków. Załamał się strawiony ogniem dach hali. Ogień się już nie rozprzestrzenia, mówi Dominik Ryba, rzecznik tarnowskich strażaków. Również zagrożenie występowało dla pobliskich zabudowań. Zostały one obronione, działania zostały podjęte skutecznie. Spaleniu, uszkodzeniu uległo największe ta jedna hala, a pozostałe budynki zostały obronione. I w tej chwili pożar jest opanowany, dogaszamy. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. 19-latek z Elbląga zmarł w szpitalu po interwencji policji. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy prowadzi prokuratura. Do zdarzenia doszło w nocy 15 sierpnia. Mężczyzna miał zachowywać się agresywnie przed klatką swojego bloku przy ulicy Robotniczej w Elblągu. Policję wezwał jeden z sąsiadów. Funkcjonariusze zachowywali się nieadekwatnie do sytuacji, mówi matka 19-latka Aleksandra. Policja zastosowała środki przymusu do dziecka, które ważyło 60 kg, 70 wzrostu. A z tego co wiem, były 3 radiowozy plus 2 sąsiadów, którzy pomagali obezwładnić mojego syna, bo nie wiem, policja sobie chyba nie umiała poradzić swoimi technikami obrony. Oficer prasowy elbląskiej policji, nadkomisarz Krzysztof Nowacki, zaznacza, że mężczyzna nie reagował na polecenia policjantów. Napastnik swoim zachowaniem zmusił policjanta do użycia środków przymusu bezpośredniego. To był gaz pieprzowy i była to pałka służbowa. Zostały mu też założone kajdanki. Z uwagi na utrzymujący się stan mężczyzny wezwano na miejsce zespół ratowniczo-medycznego. 19-latek był przytomny, gdy zabrała go karetka. Rodzina zmarłego czeka na pełne wyniki sekcji zwłok. Według wstępnych badań jako przyczynę zgonu podano niewydolność krążeniowo-oddechową. Sytuacja w Strefie Gazy pogarsza się z każdym dniem, alarmują członkowie Global Movement Gaza Poland. Postanowili dołączyć do rejsu z pomocą humanitarną Global Samad Flotilla. Dziś wylecieli do Barcelony, skąd wypłyną w kierunku Gazy. Rzeczniczka organizacji Julia Derewiecka mówi, że uczestnicy wyprawy z lekami i żywnością są ochotnikami i są świadomi zagrożeń. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby zachować wszelkie środki bezpieczeństwa. To inicjatywa pokojowa i humanitarna, również cywilna, ale jak to się potoczy, to zobaczymy. Nie wiemy, co się wydarzy na morzu. Statki wypłyną w sobotę z Barcelony, a 4 września m.in. z Tunezji. Ponad 1600 projektów otrzyma pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy dla Kultury. Wsparcie w drugim naborze do programu przyznano ponad 900 grantom i niemal 700 stypendiom. Prawie 80% wniosków o dofinansowanie odrzucono. Maciej Seniw, wicedyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, operatora programu, wyjaśnia, że nie spełniły one wymaganych kryteriów. Tym, na którym mamy wrażenie, że najwięcej wnioskodawców poległo, no to są kwestie spójności wniosku. Właśnie połączenia różnych elementów w ramach tego wniosku, jakby w ramach całości. Harmonogram, kosztorys, wskaźniki, które osiągają, dane, które podają. Na przykład wskaźnik to jest, nie wiem, 5 warsztatów, po czym okazuje się, że w ogóle z opisu to nie wynika. To jest brak spójności i konsekwencji jakby w projektowaniu danego zadania. Wnioskujące mogą odwołać się w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o nieprzyznaniu dofinansowania. W aptekach są już szczepionki przeciw grypie na nadchodzący sezon epidemiczny. Dorośli mogą bezpłatnie zgłosić się do apteki na kwalifikacje i podanie szczepionki. Krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii, profesor Tomasz Targowski, poleca seniorom zaszczepienie się przeciw grypie właśnie w aptece. Najbardziej dostępne, gdzie nie ma żadnych obwarowań związanych chociażby z współistnieniem różnych chorób przewlekłych, bo czasami farmaceuci mają problem z dostępem do historii chorób pacjentów, no to są szczepienia przeciwko grypie, bo tu jest tylko limit wieku, no COVID-19 również. Również szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem RS. To one bezwzględnie w aptece dla seniorów są dostępne. Wszystkie dla seniorów wieku 65+ są za darmo. Aktualne szczepionki przeciw COVID-19 mają być dostępne pod koniec września. Klimat. Jakość powietrza głównie dobra i umiarkowana. Niecałe 40% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z prądu. Wysokie albo średnie zagrożenie pożarowe obowiązuje w zachodniej, południowej i centralnej części Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz dziś o sporcie częściej niż o każdej pełnej godzinie, no ale dzień szczególny. Czuję się tak zmęczony, jakbym sam grał w tym meczu. Polskie siatkarki przeszły pierwszy poważny test na Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Mecz z Niemkami na zakończenie fazy grupowej należał do kategorii horrorów. Zdecydowanie starcie obfitowało w zwroty akcji. Skończyło się tiebreakiem, a nasze przegrywały już 1-2. W końcówce miały dwie piłki meczowe. Wszystko wydawało się proste, no ale jednak Niemki jeszcze wyrównały i tiebreak skończył się wynikiem 19-17. Wygrywamy ten mecz. To bardzo ważne, bo inaczej o ćwierćfinał gralibyśmy z mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami, a tak to w 1/8 finału zagramy z Belgią. Także spadające teoretycznie ciśnienie ci dzisiaj pomogło, bo inaczej wszyscy mielibyśmy tutaj zawał serca. Tak, gorąco się zrobiło naprawdę. No dobrze, poznaliśmy trzech kolejnych uczestników zasadniczej fazy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do niespodzianki doszło w Aumatach, gdzie Kairat po konkursie rzutów karnych wyeliminował Celtic Glasgow. Awansowały też Bodo Glimt i Paphos. To są drużyny z Norwegii i Cypru. Dziś druga seria meczów kwalifikacyjnych. Karabach Agdam zagra z Ferencbaroszem, Benfica z Fenerbahce, Klub Brugge z Rangersami oraz FC Kopenhaga z FC Basel. Mam też dwie informacje transferowe z tutaj krajowej piłki. Bartosz Salomon przechodzi z Lecha Poznań do Carrarese Calcio z włoskiej Serie B. Salomon w tym sezonie Ekstraklasy nie wystąpił w żadnym spotkaniu w barwach kolejorza, z którym podobno rozstaje się za porozumieniem stron. Lechowi ubyło, a przybyło natomiast Piastowi Gliwice. Belkę Jason Lokilo podpisał z Piastem 2-letni kontrakt. Jest też opcja przedłużenia. W obecnym sezonie bułgarskiej Ekstraklasy Lokilo rozegrał 2 mecze w barwach zespołu z Sofii. W przeszłości Belg grał m.in. w Górniku Łęczna, Hull City, a także Sparcie Rotterdam. I jeszcze odrobina siatkówki. Reprezentacja kobiet awansowała do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. Kadra męska szykuje się do Mistrzostw Europy. Również na krajowym podwórku rozpoczynają się przygotowania klubowe. Asseco Resovia trenowała przed kibicami na Podpromiu. Rozgrywający Marcin Janusz jest optymistą przed sezonem. Spore przemeblowanie, ale myślę, że dużym plusem jest to, że w dość dużej grupie jesteśmy tutaj od pierwszego dnia i mamy naprawdę spokojny okres, długi okres, żeby się zgrać, żeby stworzyć dobrą atmosferę, dobrą drużynę. To na pewno przy sytuacji, gdzie każdy z nas reprezentantów byłby teraz na kadrze i przygotowywał się do Mistrzostw Świata, byłoby zdecydowanie trudniejsze, jakbyśmy się pojawili tutaj na 2 tygodnie przed ligą, a teraz tak naprawdę możemy zacząć od podstaw. Duże oczekiwania na pewno w stosunku do nas, ale każdy również ma, bo zdajemy sobie sprawę, że potencjał mamy duży. Sport w Trójce wróci za 3 godziny. A pogoda już teraz. Jutro upalnie, nawet 32 stopnie na południu i w centrum kraju. Na Pomorzu za to przelotne deszcze, a nawet burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Team zapraszamowy cały czas na miejscach. Michał Jakubik, Karolina Gonet, Agnieszka Laskowska, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Trzecia godzina, zapraszamy do Trójki przed nami. Czego mogą się szanowni spodziewać oprócz, rzecz jasna, dobrej muzyki? Powiemy o maratonie na kółkach i remoncie Dworca Wschodniego w Warszawie. Będzie też reportaż. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Biała flaga, Republika w Trójce o 18.13 dokładnie. Patrzyłam na zegar do góry, wznosząc oczy, gdyż albowiem wisi on dokładnie nad moją głową. 20 września. Za to przez Warszawę przejedzie, i teraz uwaga, to ta nazwa może Państwa zaskoczyć, Wilmageddon. Gdyby się Państwo zastanawiali, co to jest, to już spieszę z wyjaśnieniem. To impreza sportowa dla osób z niepełnosprawnościami. O wyzwaniach, z którymi mierzą się uczestnicy, Józef Niewiarowski. 3, 2, 1. Tu przejeżdżam przez jakieś takie kamienie. Położone były jakieś belki, które miały utrudniać przejazd w tym Wilmagedonie. Dominik Nawara ćwiczy cały rok, żeby we wrześniu wziąć udział w wytrzymałościowym biegu dla osób z niepełnosprawnościami Wilmagedon. Rezygnujemy z czegoś takiego, że możemy sobie pozwolić na nie pójście na trening. A mogę panu zapytać, ile pan na klatę wyciąga? Maksymalny mój rekord to jest chyba 85 kilo. To krew, pot i łzy. No i mnie się zdarzyło wywrócić na wózku. Pozbierałem się i stałem z powrotem na wózek i pojechałem dalej. W tym roku na 3 torach przygotowaliśmy przeciąganie opony, pokonywanie trudnego, piaszczystego terenu, podnoszenie ciężarów, wyciąganie worków z piasków z fosy. Organizatorka wyścigu Aleksandra Kogut. Tak, aby osoba z niepełnosprawnością daną mogła ją wykonać w ramach swojej grupy, i te konkurencje na każdym torze stają się coraz trudniejsze. Wystające korzenie czy gruby piach. Pomaga mi brak takich zahamowań, nie boję się przewrócić. Słucha nas teraz osoba, która porusza się na wózku. Trochę może straciła wiarę w to, że kiedyś będzie się aktywnie, fizycznie, sportowo dobrze bawić. Co może jej pan powiedzieć? że wystarczy zacząć. Jeżeli nie mamy siły przejechać 100, 200, 500 metrów, ustalmy sobie nasz cel, to 50 metrów, przejedźmy go i każdego następnego dnia próbujmy pobić ten rekord. Każdy ma swój Mount Everest. Wirmageddon czeka na Śmiałków 20 września w Parku Pięciu Sióstr w Warszawie. Zapisy wciąż trwają na stronie Fundacji Avalon. Osoby z niepełnosprawnością mogą zapisać się do startu, ale każdy z nas może dołączyć do grona wolontariuszy lub zostać kibicem. O czym informował Józef Niewiarowski. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Południowej audycji zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy dzisiaj m.in. o tym, że prezydent zawetował ustawę dotyczącą pomocy dla obywateli Ukrainy i w rezultacie ukraińskie dzieci zostaną bez świadczenia 800+. I państwo dzwonią w tej sprawie. I owszem, jeżeli pracują w Polsce, powinni dostawać, ale nie pracujący absolutnie nie powinni tych przywilejów mieć, bo nie może być tak, że w kraju, w Polsce, w naszym kraju Polacy są gorzej traktowani niż obywatele innych krajów, czy to Ukrainy, czy Białorusi, czy Mozambiku, czy Rosji chociażby. Jestem zbulwersowana tą ustawę, którą mi podpisał pan prezydent, że chce zabrać te 800 zł dla dzieci, których kraj jest w stanie wojny. To mi przypomina Netanyahu. Takich rzeczy nie można robić. Zapraszamy do Trójki. I u nas kolejne magazynowe wiadomości. Dobra wiadomość jest taka, że dworzec Warszawa Wschodnia będzie zmodernizowany. I co prawda myśleliśmy o tym w redakcji, żeby tę zapowiedź tej modernizacji opisać tak, że to dla przyjezdnych dobra wiadomość, no ale jednak nie tylko, bo dla lokalsów również. Inwestorzy obiecują, że prace remontowe nie zakłócą komunikacji. Paweł Turski, nasz redakcyjny ekspert od wszystkiego, co związane z podróżami. Stan dworca, który dziś obsługuje blisko 37 tysięcy pasażerów w ciągu doby, woła o pomstę do nieba. Jestem od 70 roku tej dzielnicy mieszkanką i nic się nie zmieniło. Leje się, proszę pana, i po schodach trzeba się piąć i dzieci jeszcze na ręku, i jeszcze bagaż tu, bagaż w ręku, bagaż na plecach. To jest skandaliczne. Długo czekaliśmy na to, żeby wreszcie ogłosić przetarg na modernizację, gruntowny, kapitalny remont, a tak naprawdę rewolucję, którą czeka Warszawę Wschodnią. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Zmiana będzie radykalna, wreszcie będą ruchome schody, będą dodatkowe przejścia, wreszcie będzie zadaszenie. Czy wymagany jest remont tutaj? Jest potrzebny. Przejścia te podziemne to jak najbardziej. Myślę, że powinno być więcej ławeczek, jakichś pergoli, żeby nie było wiatru. Oczywiście wymaga to odnowienia, bo widać, że troszeczkę znakiem czasu jest naznaczone. Koniecznie. Wszystko jest najgorsze. To są tylko takie fragmenty. Malowanie czy jakieś poprawy. To będzie bardzo duża inwestycja, bo to jest inwestycja o wartości blisko 4 miliardów złotych. Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Przebudujemy całkowicie perony, zapewnimy dostęp do tych peronów też osobom z dużym bagażem, osobom niepełnosprawnym. Dzisiaj to jest największy mankament tej stacji. Będzie to modernizacja obejmująca około 40 km torów, 170 rozjazdów. Piotr Wyborski, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych. Znacznie poprawiłem przepustowość tej stacji, przebudowując jej wyjazdy w kierunku Gdańska. Umożliwimy przejazd pociągów podmiejskich w kierunku Gdańska, co dziś jest niemożliwe przy dzisiejszym układzie torowym. Poprawimy wyjazdy w kierunku Siedlec i Białegostoku, a także w kierunku Lublina. Jak państwo planują podział utrudnień dotyczący remontu Warszawy Wschodniej? Ta przebudowa będzie sfazowana. Będzie polegała na zamykaniu części torów, na częściowej dostępności tych torów dla pociągów na stacji Warszawa Wschodnia i też na linii średnicowej podmiejskiej i dalekobieżnej. Część pociągu zostanie przekierowana do stacji Warszawa Gdańska, część będzie kończyć bieg na stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Zachodnia. Oznacza to, że remont Warszawy Wschodniej będzie tak samo mało dotkliwy, jak kończąca się modernizacja Warszawy Zachodniej. Remont stacji Warszawa Wschodnia rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa 3 lata, do 2029 roku. Czyżbym słyszała w ustach Pawła Turskiego nutkę sarkazmu, kiedy mówił o tym braku dotkliwości remontu dworca Warszawa Zachodnia? Czy tylko mi się wydawało? No, w każdym razie, teraz u nas w Trójce Warszawa Wschodnia i Tomek Makowiecki. Lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się.

Potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład wielofunkcyjny robot kuchenny iCook z bazą ponad 800 darmowych przepisów, wagą i funkcją gotowania. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Szerwa. Jest kolejne weto prezydenta. Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została uchwalona 5 sierpnia 2025 roku. Na razie nie ma informacji, że odnalezione w Alpach dwa ciała należą do zaginionych Polaków. MSZ przekazał, że zostaną zidentyfikowane w ciągu 2 dni. Polacy wyruszyli na trasę w szwajcarskich Alpach 16 sierpnia i od tej pory byli poszukiwani. W nocy z 21 na 22 Włosi odebrali od nich sygnał SOS i przekazali austriackim służbom. Specjaliści przypuszczają, że polscy alpiniści natrafili na lawinę skalną, która ich porwała. Zaginieni to mężczyźni w wieku 52 i 76 lat. IPN organizuje uroczystość pogrzebową 15 ofiar zbrodni katyńskiej. Odbędzie się ona 17 września w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W krypcie katedry spoczną szczątki wydobyte podczas prac ekshumacyjnych w 1991 roku w Charkowie i przechowywane w Muzeum Katyńskim. O miejscu i terminie złożenia szczątków pozostałych ofiar Instytut poinformuje w późniejszym terminie. Rosja chce niejawnych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Ukrainy. Informację przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej Kijów oskarżył Moskwę o unikanie negocjacji pokojowych. Natomiast prezydent Donald Trump zagroził Rosji wojną gospodarczą, jeżeli nie podejmie rzeczywistych działań na rzecz zakończenia wojny. A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Polska będzie mieć najszybszą kolej dużych prędkości w Europie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak po posiedzeniu Rady Gabinetowej zapewnił, że budowa CPK i kolei przebiega w dobrym tempie, a pociągi pojadą z prędkością 350 km na godzinę. Szybciej niż w innych krajach europejskich. Francuzi jeżdżą 320, Niemcy 300, Włosi 300, Hiszpanie 300, Anglicy 300. Koleją dużych prędkości z Warszawy do Poznania pojedziemy w mniej niż 100 minut. Przejazd z Warszawy na nowe lotnisko zajmie 15-17 minut. A w tym roku obchodzimy 200-lecie światowej kolei. Dokładnie za miesiąc, 27 września, minie 200 lat od otwarcia pierwszej linii pasażerskiej Stockton-Darlington w Wielkiej Brytanii, mówi Anna Załuska z firmy Alstom. W Wielkiej Brytanii 200 lat temu, w 1825 roku, nastąpił ten przełomowy moment. Lokomotywa numer 1, która nadal istnieje, pokonała pierwszą trasę i właśnie ten moment celebrujemy w Wielkiej Brytanii przez cały rok. Dodam, że polskie linie kolejowe w roku przyszłym będą obchodzić swoje stulecie. Blisko 70% pracowników uważa, że relacje z kolegami w pracy są równie ważne, co wynagrodzenie. Niemal 6 na 10 respondentów przyznaje, że w gronie ich znajomych lub przyjaciół jest co najmniej jedna osoba, którą poznali w pracy. O wynikach badania mówi Anna Goreń z Pracuj.pl. Aż 40% badanych przyznaje, że regularnie spotyka się towarzysko ze swoimi współpracownikami. Okazuje się też, że osoby, które mają bliskie relacje w zespole, częściej są zadowolone ze swojej pracy i kariery. Bliskie relacje w pracy dają poczucie sensu, bezpieczeństwa i pomagają radzić sobie ze stresem czy wypaleniem zawodowym. Ponad połowa badanych poleca swoją firmę znajomym, którzy chcą pracować z fajnymi ludźmi. Wśród osób najbardziej zadowolonych ze swojej obecnej pracy odsetek takich wskazań rośnie do 70%. Paliwa na stacjach ponownie potaniały. Największa przecena dotyczy średniej ogólnopolskiej ceny oleju napędowego, która spadła o 4 grosze na litrze, poinformował dziś epetrol.pl. Na warszawskiej giełdzie dominował kolor czerwony, WIG20 stracił ponad 1,5%, dolar kosztuje 3,67 zł, a euro 4,26. W nocy na zachodzie dużo chmur, słaby deszcz i 17 stopni, 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki do godziny 19 jeszcze z Państwem. sytuacji, w której dzietność w Polsce wynosi 1,2 dziecka na rodzinę i jest najniższa w Europie, to każde dziecko, które mieszka u nas, wychowuje się u nas, dorasta, wraca w ten nasz kraj, jest szansa, że tu zostanie i w przyszłości jako dorosły człowiek będzie pracować, płacić podatki, a tym samym dorzucać się do PKB, to jest bezcenną inwestycją i bez znaczenia jest to, czy ono jest z Ukrainy, czy z jakiegokolwiek innego kraju, czy jego rodzice pracują, czy nie pracują. Za 21 minut, godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Mahbub działa i wszystko się kręci. Czy to dlatego, że cały czas myśli o tym, że mogłoby go nie być, a jednak jest? Jego polska żona jest bardziej precyzyjna. Dostał życie od Pana Boga nie raz, tylko kilka razy. Mahbub Siddique Olesiuk mówi o sobie, że jest i Polakiem, i Bengalczykiem. Życiowe zakręty sprawiły, że chce pozostawić po sobie pozytywny ślad, więc właśnie działa. Jako radny warszawskiej dzielnicy Włochy chce dbać o mieszkańców, a że często jest bardzo nieustępliwy, więc wszystko się kręci. Posłuchajmy jego historii. Hanna Dołęgowska zatytułowała swoją opowieść Daj 100%. Ja zawsze myślę, że jak Pan Bóg mi się tyle razy uratował, to znaczy coś on chciał ode mnie. Pewnie on chciał. Jeżeli nie chciał, to dawno by mógł zabrać mnie. Zawsze postaram się, jak mieszkańcy do mnie wrócą, ja mogę napisać interpelację, ja mogę rozmawiać z zarządem, ja mogę im się przypominać i prosić. Dużo mi się udało. Jestem bardzo zadowolony jako radny. Dużo. To, co... A jeszcze więcej przed nim. No i powiem ci szczerze, mieszkańcy nawet ostatnio, jak mówili, musiało czekać na mnie i te chodniki remontowe. Czekali ponad 3 dekady. Wyobrażasz tego? 3 dekady. Patrycja Orszlińska, jest bardzo miło. Jeszcze dwie mieszkańcy. My jesteśmy na ulicy 1 sierpnia przy parku Marka Kotańskiego, gdzie tu się bardzo dużo dzieje, bo Mahbub tutaj bardzo działa. Wspiera ten park. Atrakcyjne rzeczy się dzieją dla wszystkich tak naprawdę. Nie tylko dla nas, mieszkańców, ale też inni ludzie tutaj przychodzą, jak coś jest organizowane. A czy ty pamiętasz, jak go poznałaś? Ja akurat jechałam sobie autobusem do pracy. I Mahbub też jechał i on mówi, a to usiądź koło mnie. I ja tak koło niego usiadłam i zaczęliśmy rozmawiać w tym autobusie. On jest bardzo radosny. On ma w sobie taką radość i to jest ludzki człowiek. Po prostu on po ludzku podchodzi do ludzi. Rozmawia z ludźmi, pyta się, jest ciekawy ludzi, to jest fajne. I chciał chyba w ogóle naszą kulturę poznać. I bardzo się fajnie zasymilował z nami. Myślę, że po prostu to chyba chęci są, że człowiek chce i ma taki charakter też, że chce. Być może, tego nie wiem, no bo Mahbub mi nic nie mówił, ale no też zależy od wychowania, od rodziny, tak, skąd jesteśmy. Ja ci powiem szczerze, moja rodzina jest bardzo stabilna. Jesteśmy wykształceni. Mój ojciec był, pracował jako, wiesz, ochrona prezydenta takiej służby. Zawsze uczyli nas trzy rzeczy. Jakby dostać szacunek, to musisz inną osobę szanować. Gdzie idziesz, to daj 100%. jak widzisz, że nie możesz tego złamać, to nic tam nigdzie. I szacunek nie dostajesz, tak. Musisz szanować inne osoby, musisz czas poświęcić. Jak ja powiedziałem, ja się szacunek zaczynam się odzyskać, jak robią takie różne rzeczy, takie jakie społeczne. Starszy pani, jak widzę, że się chodzi buzkami, to ja powiem, może ja pomogę panią. Potem kto to mówi, że pani, wtedy nie byłam nawet radny jeszcze. I może pan coś by, wiesz, tutaj widzę, pan angażuje, może pan tego zrobić, nawet nie będąc radnym. Po drugie, mój starszy brat ożenił się obcokrajowcami i mój tata wtedy mówił do mamy, jak idzie starszy, to najmłodszy też pójdzie jego śladem. Mój tata był bardzo inteligentny osobą. On... Przepraszam, brat. Ja miałem na to forę kolejny, to meeting jest. My jesteśmy, wszyscy bracia, uczciwi, postaram się prowadzić swoje życie, bo bardzo lubimy pomagać. Ja nigdy nie oczekuję od kogo to pomocy. Ja się postaram się, byś ja mógł pomagać komuś. Ten skate park, bo dzieciaki korzystały, wiesz, i oni ciągle mówili do mnie, bo blisko mieszkam, ciągle chodzę do parku. Widzę, że panie radny, czy można tego, te skate parku remontować? No, próbuję oczywiście, wiesz. To kosztowało ponad 400 tysięcy. Dzień dobry, Arkadiusz Szajner. Doskonały przyjaciel. To chyba jest największa jego zaleta. Nigdy nie odmawia pomocy. Zawsze wysłucha, cierpliwie poradzi. Można się do niego zwracać z każdym problemem praktycznie. Ale żeby tak nie słodzić, nie cukrzyć, jak to się mówi. Działa tutaj, działa mimo wszystko. Nie, trudno jest znaleźć jakąś złą cechę tego człowieka. Naprawdę, ja Mahbuba poznałem 7 lat temu. Przez przypadek całkowicie. Był prowadzącym na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tutaj we Włochach. On był na scenie i mówię, kurczę, co za gość. No, niesamowity. Mówi jakimś takim łamanym polskim, bo nadal to niestety u niego jest, ale naprawdę prowadził to niesamowicie. Staram się być aktywnym członkiem społeczności lokalnej, więc suma summarum musiałem na niego trafić. To jest moja żona właśnie, Ewa. Na studiach się poznaliśmy w Moskwie dawno temu. Miał długie włosy. Tak. Takie do ramion. A ja pomyliłam, ja myślałam Bangladesz, tak szczerze mówiąc, z wyglądu to wyglądał jak z Boliwii. Serio! Myślę, że Mahbub ma takie cechy, których my jako Polacy nie mamy. Nie ma w nim czegoś takiego. Ja wiem, że to zabrzmi dziwnie, bo ja też jestem taką Polką, czystą Polką, jak to się mówi, z urodzenia i w nim nie ma zawiści, zazdrości, jest dobroć i być może to, że on wyrósł w kraju, w którym nie było tak jak w Polsce takiego niedostatku z PRL-u, tak to nazwę, chociaż można uznać, że Bangladesz to kraj biedny, co wcale mi się tak nie wydaje, bo są ludzie i bogaci, i biedniejsi. Natomiast na pewno nie było czegoś takiego, jakiego my doświadczyliśmy w okresie PRL-u. I myślę, że to jest taka różnica, że w nas tkwi coś takiego głęboko. Myślę, że to jest taka jak swojego rodzaju trauma, którą dziedziczymy po prostu. Ja słyszałam, że on chciał być lekarzem. Chciał być tak naprawdę to pilotem, a nie lekarzem. Lekarzem to chcieli, żeby był jego rodzice. A on marzył o tym, żeby być pilotem. Niestety po tym, jak miał wypadek, znaczy jak go pobili w Rosji, no to niestety już nie mógł, bo nie przeszedłby badań. Tak, wiesz, to było 2001 rok. My mieliśmy dwie osoby, wyszliśmy około 8 wieczorem. Kolegą, wiesz, też Bengaltik. Sklep był od naszego akademiku, może 200-300 metrów. Myśleliśmy, że padał śnieg, bo zima czas. I nas atakowali około 18-19 chłopaki. My nie widzieliśmy, o co chodzi. A ich było tak dużo, po jaki czas ja już traciłem przytomność. Potem dopiero obudziłem drugi dzień. Lekarze powiedzieli, że było mi śpiąca około 16-18 godzin i prawie 2 liter krew mi się kto to dał. Ksiądz z Afryki! Tak się mówili później, wiesz. Ja powiem ci szczerze, ja mam 7 operacji, moi towarzy. Widzisz, około 5 dni traciłem. Zęby mój było bite aż 4-5 zęb. Nadal mi się tutaj boli. Ta druga osoba, on był słabo. I on był chyba komak 2 miesiące, 27 dni śpiący. I nie wrócił. Potem chłopak umarł. Ja się czuję, że ja się żyję na kredyty, wiesz. To raz. A wcześniej? Jak byłem w 9 klasy, ja się mieszkałem na szkole, uczyłem się Chittagongi, a brat starszy w Bangladeszu, on mieszkał w Dacji. To jak ja, wiesz, jechałem do niego, to autobus miał wypadek. Wtedy byłem bardzo młody. Mamy wypadek autobusowy, tak. Mamy tą napaść, tak, w Rosji. I potem tu miałem 2009 roku, jak pracowałem w korporacjach. To może ja dokończę, żeby nie było szybciej. I MacBook jechał po prostu z pieniędzmi od klienta. No był nowy samochód, skrzynia biegów się zablokowała, bo to akurat zbieg okoliczności, no i niestety jego przekręciło, nie jechał szybko i prosto w drzewo. Karma, no, karma. Ale powiem tak, na szczęście nic takiego bardzo poważnego się nie stało, tylko tam uderzył się w kolano. Samochód do kasacji, przyjechała policja, przyjechała karetka. Mówię, a to pan żyje? Ale to jest człowiek, który nie wydaje się lękliwy. To jest człowiek otwarty, to jest człowiek, który chodzi, załatwia. Bo to jest tak, że on te życie od Pana Boga to nie dostał tylko raz, tylko dostał kilka razy. Po coś został na tym świecie. Dlatego dla niego spojrzenie już na to, co nas otacza, jak żyjemy, jest inne. Myślę, że każdy, kto dostał życie kilkukrotnie, no to inaczej patrzy na życie. To, co zostanie po nas tutaj, to, co dobrego zrobimy innym, to tylko to zostanie. Niczego ze sobą jakby nie zabierzemy. Przyszliśmy na ten świat, jakby się mówi, nago i tak nago odejdziemy. Żebyśmy się szanowali nawzajem, to jest ważne i myślę, że on to po prostu swoim życiem i działaniem właśnie pokazuje. Niedawno zrobiłem ten skate park, który był niszczony, toaleta, które zrobiłam też, tu amfiteatr, tu widzisz wszystkie łapki, które to były kiedy betonowe łapki. Tam 52 łapki sadziłam, wszystkie wymienione stare, kosze śmieci sadziłam. Tutaj są tańce i tutaj ludzie sobie przychodzą tańczyć, i młodzi, i starsi, i z innych kultur. No po prostu wszyscy sobie tu mogą przyjść i potańczyć i to jest też fajne. Bo to jest bardzo ciężko, powiem ci. Początku tak, ja stałem i słuchałem mu. Pamiętam też jednego pana i on mówi, a ty czarnik, rządzić z nami? Nie, ja nie chcę rządzić, ja chcę służyć pana. Ale to jest normalne. Tak. To czego wam mogę życzyć? Wytrwałości i zdrowia. Zdrowie wystarczy. Tak. A jak to byłoby w twoim języku? Szóstota kamonako. Daj 100% z życzeniami zdrowia. To był reportaż Hanny Dołęgowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia.